یا سیدی، یہ ارشاد فرمائے زیادہ گفتگو کرنے والے پر انفرادی کوشش کیسے کی جائے؟ بس یہ کمال ہے کہ سامنے والے کو نہ بولنے دیا جائے اور خود اپنا بولتا چلا جائے. یہ ورنہ مشکل کام ہے. بعض یہ کمی لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس طرح ٹکر جاتے ہیں کہ بس وہ نان اسٹاپ جا رہے ہوتے ہیں. ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے بےچارے. ان کے نصیب کوشش کی جائے. یہ زبان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ تھکتی نہیں ہے. یہ بڈھی بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں بوڑھا جو ہے، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے سارے اعضاء اس کے کمزور پڑ جاتے ہیں. ہاتھ پیر آنکھیں تو کمزور، دکھائی کم دے گا، کان سے سنائی کم دے گا. تو عمر بڑھتی جاتی ہے جو بڑھاپا آتا ہے تو سارے اعضاء کمزور ہوتے جاتے ہیں اور زبان جو ہے جوان ہوتی چلی جاتی ہے، بہت تگڑی ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا بوڑھے زیادہ کڑ کڑ کرتے ہوتے ہیں عموماً. مگر اس کو بھی تو چھوڑنا نہیں ہے، انفرادی کوشش اس پر بھی کرنی ہے. تو موقع کی مناسبت سے ترکیب بن جاتی ہے ایسوں پر بھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.